Quae bona fide i Mateo. Powtarzać za tygrysem. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca. Nie będzie skakał skakańca, skakał skakańca. Powtarzać za tygrysem. Kobiety do tańca, ruszańca i modlitwa. Nóg jazda na piksach i na piankach, to jest fiksa. W chuj okolice mojego miasta, omen viva. Tu przychodzi weekend i jest kolej dać do viva. Tu co ja tu robię, robię, mam grać tu koncert. Sorry, takie widoki są, że współczuję niewidomym. W sercu wichury, chłopcze, sorry, mam grać tu koncert. Ale takie bity jak ten, dlatego chodzę w pierdolce. Każdy ma w planach zachlać to remix, wójta. Luz, światła, kamera, akcja, tańczą tu bura. Luz, dziewczyny z gumy, ruby, bumy, mami, bumy, zna jak żadna. Przeżyłem więcej końców świata, tak niż babka Wanga. Wszystkie oczy na mnie i mnie wzrokiem mierzą. Nie wytrzymam dłużej wśród naćpanych zwierząt. Tak się dzieje, kiedy się dwa światy zderzą. Mateo, puszczam bit i brykać, macie bawić się. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca. Nie będzie skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca. Powtarzać za tygrysem. Włączam play. I choć to prawdziwi twardziele, to odlatują skurwiele. Lalkom też już niewiele trzeba. Na pewno nie ma co się bać. Tupią nóżką te dziewczyny, dobre bite 3 godziny. Mówią, lubią bez przyczyny, nie trzeba im amfetaminy. Jeszcze trochę potańczymy, jak chcesz możesz nie wierzyć. Zero spiny, bo to parkiet pełen moich żołnierzy. To parkiet pełen wyznawców, muza trzeszę. Fryzjer krzyczy essa i naprzód. Jeszcze w zanadrzu mam w planach mały cud. Wszyscy za sobusiem wykrzykują tu jak z nut. Essa salut! Essa salut! Nasz jest ten klub! Nasz jest ten klub! Co każe ci zrób, a chcę usłyszeć. Essa salut! Powtarzać za tygrysem. Powtarzać za tygrysem. Powtarzać za tygrysem. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, kto nie powie nazwy tańca. Nie będzie skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca. Nie będzie skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca, skakał skakańca.